Eran os viñotos. Aquí enganámonos anunciándolles o... O Río Bo e eran os miñotos. Os miñotos, bueno. Pero tamén tocan moi ben. Igual, cualquera un deles. A nosa música galega sempre ben interpretada. Bueno, vamos a poñer outro bocadiño de música e volvemos. Nesta ocasión intentaremos presentar a unha persoa que xa falou connosco, xa falou, temos falado sí. con el en varias ocasións. Pero sigue sendo un paradigma da cultura galega, unha das persoas máis ilustres que hai, cerca de 40 libros publicados, unha persona, digamos, inmensa, non? Desde Orense a Enrique Bande, que non conocen a don Enrique Bande, desde a Diputación, como primeiro facendo a recopilación de todos os libros do Santuario Mariano. Das diócesis, sí, non? Sí. Do diócesis, non? O Santuario Mariano forma parte dun dos textos que el publicou. Xa, sí, Santuario... Estou mirando, sí, aquí precisamente na súa biografía. Sí. Los sí. Santuarios Marianos en el Valle Medio de Arnoia. Sí, sí. Vaya, bueno, pues... Pero escribo... Aí hai unha chea deles. Ademais, moitos temas generalistas, é moi investigador de archivos, de todo. Foi unha persoa, digamos, erudita que a historia ten que facer justicia, é dicir, que deixou aí unha continuidade a ese grupo nos, ese... Pues aí está Enrique Bande, e sigue traballando con unha edad xa moi avanzada, pues está en este momento, como todos os sábados por la tarde, todos os tempos libres, dedicados, pues a eso, a crear, a facer libros por publicar, que ainda están pendientes de que salga publicados, ou outros cantidades, esas decenas de libros xa publicados, é inmenso, deixa un tesouro, diso que falábamos antes, da cultura inmaterial, para que non se perda, pues ten que haber que na resistre. E aí claro. temos un registrador deses acontecimientos culturales galegos de primeira magnitude. Bueno, pois, a ver, poñemos ese bocadiño de música. Pois, sí, ses outra vez, chamamos a Enrique Bande, que seguro que dende Orense nos teremos con el unha conversa interesantísima. Hombre. Veña. Sustentando un placebo que alivia tensión, bendecio opio barato, Señor. Cantando novos calcos da mesma oración, credos adúlteros varios, Señor. Non corta un mar, pero boa o corazón. E hai 100 pastores por alma pra perdela, e futuros con inanición. Non, non, non, non. Non, non. Oh, Bueno, pois é de unos a posibilidade de poder escoitar outra das súas pezas reivindicativas, porque ela é sempre moi galega, moi feminista, moi exacta. Bueno, vamos a dar unha noticia interesante que ti sabes que en algúns ocasións xa temos falado precisamente co Cosga, que o Colexio Oficial de Xoieiros de Galicia, non? Pois resulta que nestes días os xoieiros están a deseñar están a fabricar as pezas gañadoras do concurso infantil Deseñan unha xoia para a túa nai. Acordaste que ano pasado falamos con eles, non? E van a converter en realidad 12 xoias deseñadas por nenos de 0 a 12 anos. Os alumnos da Escola Mestre Mateo participarán na elaboración dunha das pezas en esta sexta edición do concurso Cosga. Recibiu máis de 8.000 propostas de deseño, nada menos. Bueno, xa temos a chamada telefónica? Sí. Sí, vamos a intentar... Un pequeno comentario sin... Vamos a poñer entonces un bocadiño de música tenue en un momento conectamos precisamente con Ourense, non? Sí. Vale, vamos a ver. Esta música sírvenos para poder dar a benvida a un grande erudito un galego, non? Un dos grandes de... Con quen xa tivemos máis dunha ocasión, falamos con él, con don Enrique Bande, sí, que é unha persoa que sempre estivo, sempre nos acolleu e nos recolleu, pois con dedicación interesante, unha persoa coa que ti seguro que tiveche sempre moita relación, verdad? Sí, bueno, eu todo o que conocen dil foi sempre un recollendo dil grandes enseñanzas, grandes apoios en moitas cousas, non? Eu a primeira vez que entrei nun archivo foi no archivo da Diputación, que me levou José Formoso. Don Enrique está aí, boas tardes. Me bola, boas tardes. Sí. Moitas gracias por atendernos e por recoller a nosa chamada. Sí. Queremos lle incomodar un pouquiño, pero ao mesmo tempo por saudalo, porque sabemos do que... De que vostede sempre está a traballar, precisamente os sábados, pois aproveitamos para darlle ánimos dende aquí, dende a Cataluña galega. Bien. Pois a primeira vez que tuve un contacto con vostede foi a través de José Formoso, o cura de Lobios. Sí, sí. Que me levou aí pois, para conocer un pouco os libros do Archivo Diocesano que estaban naquele momento recollendose aí na Diputación, porque foi realmente o que lanzou esa idea de poder archivar algo que foi unha obra inmensa, non? Que fixo, e unha forma de rescatar moitos libros que estaban condenados a desaparecer, por menos non ser accesibles a todo o mundo. E agora son, non? Sí. Gracias a vostede, non? Non, agora está no seminario. Efectivamente, pero o traballo inicial é o que manda, non? O traballo non, xa non son eu, non. Xa sí que non, pero a primeiro puntapé de salida que se dice, non? 20 anos traballando aí. 20 anos traballando aí, precisamente. Sí, prácticamente sí. Sí, sí, naqueles tempos que estaba por as iglesias recollendo todos esos libros prodixiosos, non? E moitas publicacións que ten feito vostede tamén. Sí, teño feito tamén bastantes publicacións, sí. Sí, máis de 30 publicacións. Sí, máis de 30 publicacións, sí. E casi todas levan implícito pues, o saber galego, non? Ese trasfondo galego. Intentei sempre achegarme ao home galego. Eu nací nun pobo. Sande, sí. Da parroquia na parroquia de Sande, Ayuntamento de Cartelle, en Ourense. Entonces, pois, sempre intentei achegarme ao pobo, estar co pobo, ser un máis do pobo e intentar respostar as cuestións que o pobo ten hoxe plantexadas, como son a reforma agraria, como son o mundo gandeiro, como son as explotacións gandeiras, etcétera, etcétera. E el recoñecemento do patrimonio, porque vostede tamén hasta coñece de moito polo miúdo o entroido galego, non? Ah, sí, non, as costumes tamén, as costumes galegas, o rito e os simbolismos. A costume do Nadal, a costume da Cruz de Maio, a costume do entroido, a costume da Noite Boa, a costume da Noite de Final de Ano, a costume da Noite de San Xoán, Fran, a costumbre dos baños dar sete olas, etcétera. Que en Ourense tocan nos poucos deses, non? Poucas olas tocan aí en Ourense, non? Sí, pero no, pero temos unha amplísimas tradicións e lendas e todo iso que forman parte esencial da nosa cultura, non? Sí. Se non se registran así, se non se deixan escritos, se non salen toda esa trintena de libros que nos van contando estas cousas, pois perderíase irremisiblemente. Sí. Valínme dun libriño que vostede escribiu, perdón, que se titulaba, ou que se titula Guía Histórico-Artística da Cidade de Ourense, para poder visitar varias zonas da propia catedral, cando a catedral non tiña a entrada principal. Sí. Por certo, cuáles son as que máis destacaría dese libriño que vostede ten publicado? Pois, as que máis destacaría son as que fixeron algo para que se lle dese esa entrada á catedral que nunca tivo, e tamén para que non cegasen pa sempre a entrada esa. A entrada de baixo, a entrada principal, que, por certo, que aínda sigue ali abaixo, en baixo siguen algúns establecementos, non? Sí, ahora xa foron desaparecendo, pero algúns aínda siguen, sí. Aínda siguen, sí. Sí. Pero ese pórtico é tan bonito ou tan feiticeiro, é tan ben pintado como da gloria, non? Ose puxeron, non? Pois vino un pouco en un rato na televisión, e vino porque estuveron facendo unha reforma, e entonces ese pórtico é un pórtico, sí, unha copia e unha réplica daquel, solamente que este conserva o colorido, que yo de Santiago perdeu o colorido nunha copia, que unha réplica que fixeron os ingleses. Ajá. Caray, pero é precioso, non? Unha sí, cousa... precioso, maravilloso. Maravilloso, sí. Como todo o que hai en Ourense, sí. Non? Nos, en Ourense temos a triloxía esa da a Catedral, as Burgas... A Burgas e a Ponte. Sí. Que ademais, xa sabe que o Santo Cristo da Catedral pasa o que pasa, non? Hai que... Sí. Non sei se do Barbeiro é verdad, non? Sí. O do Barbeiro. Sí. Bueno, o señor Bande, precisamente por ter nado... na zona perta do río Arnoia, ten publicado tamén outros libros relacionados precisamente con santuarios... Marianos, sí. Santuario Marianos, teño publicado cousas, moitas cousas sobre o santuario da Virxe da Armada. Hai na Merca. Sí, conozco. Na Merca, pero xa non dentro do Ayuntamiento da Merca, sino xa dentro de algo pertenecente a Celanova. Depois teño publicado artigos relativos a Virxe María, a Virxen do Horario de Carballeda, a Virxen dos Milagres, a Virxen do Cristal, que agora está desgraciadamente de moda por os atentado do meu condiscípulo que fixeron, que le deron morte ao meu compañeiro e condiscípulo Adolfo Enrique Méndez, etcétera. Carai, que, por certo, foi un sablazo para todo o mundo, non? Cristianos, non? Pero aquel día, o día do enterro deste home, pois estaba o clero de Ourense en pleno. Enteiro, claro. Sí. Claro, porque obviamente... estes homes hai que querelos, amalos, estar con eles. E el foi o protector e o defensor da Virxen do Cristal hasta a última hora. E que aguardaba de unha forma esmerada, non? Que lle custou a vida tamén esa forma de guardar. Espero que ese tema algo se aclare. Neste momento hai peritos e policías, e non policías, investigando, dando pistas e camiños, pero aínda non todas esas pistas e esos camiños aínda non se puxeron en conocimiento. O sea, está todo oscuro aínda, sí, lógicamente. Sí, bueno, sí. Pues o gaia que teña un pouco de luz nun momento determinado, porque a verdade é que toda a comarca e toda a zona quedou moi afectada, non? Moi afectada, sí. Pero como continuada este, temos unha provincia realmente moi devota da Virxe, unha provincia moi mariana, non? Sí. Tal vez sexa a provincia máis mariana de Galicia. Efectivamente, é das máis marianas de España, eh? O sea, sí, é das máis marianas de España. Sí, porque contando por aí abaixo está Adubiso, tamén a conocerá, non? Oh, Adubiso, claro, aí fun varias veces a ter a homilía, a decir a misa e tal. Sí, é para min a máis importante da provincia, a do Xurés. Sí, creou unha asociación os amigos da Virxe do Xurés. E ademais estou traballando, estuve no archivo que iniciou aí da diocesano, pues estuve buscando toda a documentación, a parte da archivo da catedral, que tamén houve documentación que me facilitou vostede sobre os orixes da Virxe do Xurés, non? Aquela... Pois estou traballando tamén a ver se consigo publicar a través da asociación en breve tempo, non? Antito Brau, por aí. Bien. Pois, porque para min, eu creo que o espírito mariano é moi importante. Importantísimo. Hai que continuar por esa ringleira, hai que achegarse a Peneda, Nos estamos rodeados, entramos en Portugal, na Abadía, que igual xa sona tamén, non? De acuerdo. Sí, o sea, e aquí a Peneda, pues, evidentemente, tamén un dos símbolos da... Todo en montículos, a verdade é que sempre elixían zonas bastante altiñas, non? Don Enrique Bandé facilitoume a documentación do archivo da catedral, que xa conseguiu fotografiála in situ, a ler con profundidade, a desarrollar moi ben o... Como se dice? O documento inicial da fundación da Virxe do Xurés, cando decían que se aparecía aos de Río Caldo, non? E lle mandaba que lle construíran aí a iglesia que o obispo Pedro de Silva, non? Que claro, a religiosidade popular é unha misturanza de costumes do povo, é moitas veces de tradicións falseadas ou abultadas, é do dogma católico. É da religiosidade real, pero a tanto unha cousa misturada ca outra refleja e pon de manifesto a religiosidade real e vital que se vive no noso povo. Efectivamente, é como dicía o obispo, que evidentemente houve un sínodo que o documento que temos é o resultado dese sínodo, non? No cual se autorizaba a construción da capela, se lle daba... E tamén para que non minguara a fe da xente, non? O sea, a aportación popular neses descasos é enorme, é máis fidedigna, porque eu sei, por exemplo, de xente que vai dende Ourense ata os Milagros camiñando. É de Ourense a San Benito do Rabiño, Ourense a Villar de Flores, de Ourense a Peneda, de Ourense a Fátima, a Portugal, etcétera, etcétera. Sí. Por exemplo, vense muestras desa profunda, recordo de pequeno, pero despois, a través das investigacións, consiguen chegar xente que se desplazaba de rodillas desde Vilamea, subindo unha costa de varios quilómetros, hasta a capela de xoellos, non? Andando de rodillas. Xente que despois facía eses ritos tan tradicional daquela fecha, para andar como se foran enterros de vivos en caixón. Ese ritual de vivos encaixados en Ourense non se dá, pero en Galicia sí. Sí. Eu ainda o ano pasado contoume miña tía que en San Benito, ao redor de San Benito, hai xente que pues, fai esas rogativas, ou non sei como chamarlle. En Cova de Lobo. Penedo de Cova de Lobo. Sí. O Penedo do Angaraño. Bueno. A donde levan os meniños que nacen raquíticos, que non queren comer, que non medran. Sí. Bueno, a verdade é que vostede iso ten tan estudiado e, ademais, tan publicado, non somente con artigos, sino tamén na prensa local con exposicións e con conferencias tamén, non? Sí, con moitas conferencias e moitas exposicións. Moi ben. Pois eu outro libriño que admiro moito era da Raya, non? Como era? De mandatos das visitas pastorales a Raya, non? Pois ese libro para mí foi unha guía moi importante para dirixirme ao archivo e buscar temas fitos, xa, non? Porque realmente é un traballo profundísimo, porque colle todos os mandatos pastorales co difícil que están de ler de moitos, non? Sí. Que hai que queimarse un pouco os ollos, non? Sí, ademais de toda a Raya, non? Ademais, é moi peculiar. Sí. Eu, por exemplo, encontrei algún tema de Río Caldo cando había estamos falando de 1831, que tampouco é tan distante, non? E había costumbres locales dende o obispo mandaba no mandato que non se practicara a xustiza local, non? Porque, sí, porque había unha xustiza oficial que era que había que respetar. Claro, claro, claro, claro. Quiere decir que había unhas costumbres que mantiñan as súas leis propias. Sí, ¿no? Claro, sí. Sí, sí. Pois, a verdad, é un gran estudioso este noso. Bueno, pois, pues, xa seguiremos, ¿no?, falando de todo isto. Cando que ira, que isto nos anquitimos. E hai de por a disposición a miña biblioteca, por se si vos pode interesar. Claro. A mí personalmente interésame. A nós, bueno, a todos os que aprecian o, pues, o noso patrimonio, seguro. Eu por unha disposición nos meus libros e tal. Moi ben. Sí, eu tamén teño, non sei se lle interesa, das miñas visitas aos archivos, pois teño fotocopiado moito material que poden ser interesantes. Se quere, vemos esas cousas todas. Moi ben. Bueno, pois, moitas gracias. Agora dentro dun mes así estaré por aí e xa falamos. Comprometémonos. Moitas gracias por atendernos, don Enrique. Gracias a vos por chamarme. Moitas gracias. Unha aperta moi... Perdonade, que non estou en condicións de... Non se preocupe, non se preocupe. Está perfectamente. Está perfecto. Para nós é un placer e unha satisfacción poder falar con vostede. Bueno, moitas gracias. Moitas graciñas e cuídese. Gracias. Unha aperta moi grande. Despedimos a don Enrique Bande, que, como él dice, pues, lógicamente, a edade que ten tamén... Pero o talento sigue vivo. Apura allí un pouquinho, non? Sigue aí presente todo eso, esa inmensa cantidad de acumulación de conocimientos. Sí, señor. Bueno, foi catedrático de Xeografía e Historia no instituto onde eu estudiei, en Ourense, no IES Otero Pedraio. Ora, prestar como estaba e a... Sí, lucidez, sí, ¿no? Vaya lucido, ¿qué tal? Lucidez, sí. Una persona que siempre tuvo, tiene que conservar, ¿no? Muy bien. Sí. Vamos, pues, ahora con Riobó, que nos tiñamos antes prometido, y ahora sí, ahora va Riobó. Música de Riobó para todos ustedes.